Bismillahirrahmanirrahim. Durum cemaatimiz elhamdülillah bir şeylere girmiş oluyoruz. Hava esmese hava kirlenir muhteremler. Bu rüzgar fırtına havayı temizliyor. Denize dalga almasa bozulur bunlar. Deniz dalgalanacak, hava esecek. Yani bir hareket diyor, hareket. Kan dolaşımı. Kan olduğu gibi dursun damarlarda, insan ölüyor muhtemelen. Kan dolaşacak. Bu üç aylarda nedir? Bir manevi hareketlilik bunlarda. Bir canlılık, bir manevi heyecan bu aylarda. Recep ayının iki özelliği var. Biri Erbat-ı Hurum deniyor, dört muhterem aydan biri. Diğeri de üç ayların incisi başlamış oluyor. Mübarek ayında ilk cuma gecesi de Regaib deniyor buna. Türkiye'de bunlara Kandil deniyor, Kandil. Binada kanlı yandığı için bu isim verilmiş. Adleri Regaib aslında. Demek Recep ayının ilk cuma gecesi de Regaib gecesi olmuş olur. Regaib. Nedir Regaib? Tabi ne anlama geliyor? Regaib, Regibe'nin çoğulu. Regibe'nin çoğulu. Regibe çok mergub. Yani fiil mevzinde çok mergup, çok mergup, rahmet olunan, çok değerli bir ilgili anlamına geliyor. Neden acaba böyle? Rivayetin biri, yani kesin bir hakkında kanaat yok. Böyle bir rivayetin birisi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece Allah rahmetine intikal ettiği babasından bir rivayette. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin babası Abdullah Muhterem adı. Annesi Amine. Bunların evliliği şöyle oldu. Evim dedesi adı Abdülmuttalib. Kureyş'in reisi. Çok yetkili bir insanmış, avrula insanmış, Kureyş'e söylenen bir insan kendisi. Oğlu Abdullah, erime çağına geliyor, hatta o döneme göre geçiyor bir çağın, o döneme göre. 5-25 oluyor. Babası, Abdülmuttalib, Kureyş'in reisi, varlıklı bir insan, hangi kapıyı çalsa yarışırmazlar. Fakat elinde olmadan acaba olmak hangi kızı alsam? O dönemde evlilikleri baba kararını, baba kararını o dönemde muhtemelen. Yani çocuklar gelip de efendim ben şu kızı istiyorum, seviyorum yok o zaman da muhtemelen. Karışmazdı böyle adamın delikanlılar. Babası kimi isterse, kimi karar verirse tabi araştırır, soyunu, sopu araştırır, ahlakını araştırır, ev hanım olduğu araştırır. Yani babanın bu göreviydi böyle o dönemde. Sonra Hazreti Amine'nin bir mecliste adı geçiyor. Bir de Mekke mükerremede onun bir eşi yok deniyor. Güzelliği, ahlakı, terbiyesi, uysallığı her bakımdan üstün bir kız diyor. Abdülmuttalib işine gönlüne geliyor ki onu olma isteyeyim. Gidiyor evine gidiyor. Babası ve Hazretleri Amine'nin kapıyı vuruyor. Ve kapıyı açıyor. Karşısında Abdülmuttalib'i görünce bir şaşırıyor, şok oluyor hatta böyle, bir şaşırıyor böyle. Dönüp de Allah Allah, niye böyle oldu bu diye böyle. İçeri giriyorlar. sarılıyor, ağlıyor eve. Diyor ki, ya Abdül Muttalip diyor, ben de sana gelecektim. Neden? Gece rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam geldi rüyama diyor. Rüyamı geldi. Dedemiz İbrahim Aleyhisselam. Dedesi olarak. Ama dedi ki diyor, ya ve hep kızım Amine'yi ben Abdülhamid'in oğlu Abdullah'a nikahladım. Size bunu kabul edeceğim hadi. Yani ezelde takdir olmuş mutlaka. Tabi ikisi de bize kabul dediler böyle. Evlendiler. Ve rivayetin biri bu. Rivayetin biri bu. Rivayetin biri bu. Ama kesin kaynağı dayanmıyor tabi. Tabi o zaman da öyle bir daveti olmadığı için, bir şey olmadığı için o gün şartlarında tabi iş karışıyor biraz böylece. Fakat ilk cuma gecesi olduğu için Recep ayının üç ayın başı olduğu için de Allah katında çok değerli bir gece, Peygamber gecesi. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, en iyi bu ile Rabbiküm. En iyi bu ile Rabbiküm. Rabbi dönünüz. İnabe dönüş. Yani gittiğin yollardan, gafletten, hayatı boşa geçirmekten vazgeçiniz. Rabbinize döndür. Dön Rabbin, dön Rabbinize. Ve estağfirû min zunûbikum ve istiğfâ ediniz günahlarınıza. Üstleri bu anime asli ve haramdan sakınınız Recep'e, Recep ayından bu yerisinde. Demek ki yalnız bir gece, mübarek gecelerde, kutsal gecelerde işte camiye gideyim de yasayı kılayım, işte o gece birkaç şey okuyayım da hayatımı kurtardım diye bir şey yok muhtemelen bakımdan. Asıl amaç bu, bu gecelerden beri. Yani bir gece ibadetse yetersiz, kurtarmayız. Nedir asıl amaç? Allah dönüş yeri çelaliyle. Nefis muhasebesi. Ne demiş hayatımız? Arışma gereken nefis muhasebesi böyle. Ta gülü çağından her insan bulmuş şu ana kadar. Hayat nerede geçti acaba? Günah işlenmemişse bile eğer boşa geçmişse o benim için kayıp muhtemelen. Kayıp bizim için böyle. Neden? Mahşe yerinde kabirden kaldırıldık, sürüldü. Ne olacak? Men be asena min merkadena yavar. Men be asena min merkadena. Kabirden kalkan bütün insanlar diyecekler, bizi kim kaldırır kabirimizden böyle bakacaklar. Çılgın gibi olacak insanlar, çılgın gibi böyle. Yer gök sallanıyor, titriyor, yer gök. Arş titriyor. Muazzam bir depremlerin depremi gibi oluyor. Kişi güne uyanır bir kalbine fırlıyor, fırlıyor. İki balır hamleti. İşte mahşer, ne lazım mahşerinde? Sevap, sevap, sevap muhtemelenler. Param var çok, kalı dünyada. Altının, gümüşün, doların, artık avro ne varsa böyle hepsi yine kaldı muhtemelenler. Evler yıkıldı, tarumar oldu böyle. Dağlar toz duman gibi oldu. Denizler uçtu kurudu. Çukurlar doldu. Dünya başka dünya oldu. Gökler başka dünya oldu. Mahşere geldik. Hesap başa çekildik mezarın başına. Gözler yoldan fırlıyor sanki böyle. Kalpler beraber neden hanacı. Kalpler boğaza böyle. Yani kişi artık tıkanmış ve kalbin içerisinde ağzından böyle, korkudan böyle. Gözü fırlamış yuvasından neye baktı? Mizana, teraziye bakıyor. Sağ kefesine silah konuyor. Sonra günah koyuyor. Eğer günah az olursa, günah çok gelirse yandı gitti muhtemelen. Hadi bir dahaki sefere yok artık. Her şey orada bitiyor burada. Bu işe ne gerekiyor? Demek ki hayatımızı şöyle, geçmişimizi muhasebeye çektiğimiz zaman bir haram işlememişse bile eğer hayatımıza boşluk varsa, boşa geçmişse o benim için kayıp materyaller. Çünkü o boşa geçen o zamanlar sevaba dönüştürebilirdi dünyadayken beni. Ama geçmiş. Geçmiş. Önce demek ki muhasebe geliyor. Olması ne geliyor? Vestafiru min zunubiküm. Günahlara tövbe. Bir vakit namazı kaza bırakmış sabah. Onun sıra kılmışsa bile yine tövbe de gerekiyor. Neden? Namazı vakitte kılmak farz. Burada farzı terk edildiği için farzı terk haram olmuş olabilir. Bunun için ne gerekiyor arkadan? Tevbe-i istiğfar. Tevbe-i istiğfar. Yıkanma, temizlenme muhtemelen böyle. Yenilenme böyle. Kalpteki pası silme. Kalpte paslanmış ya gafletten. O pasını silme böyle. Gönül aynasını parlatma. Gönül ayna gibi muhtemelen. Ayna gibidir gönül. Bu gafletler, günahlar ne oluyor? Bunu paslandırıyor ben, paslandırıyor ben. Bir aynanın yüzü paslanırsa ne olur? Göstermez hatırlıyor ben. Kalpte paslanıyor. Bu sefer ne oluyor? Kalp paslanınca, yani gönül aynası paslanınca, gönül bu sefer daralıyor, sıkılıyor, bunalıma giriyor hatırlıyor ben. Yani günümüzde hastalıkların çoğu hep psikolojik olur bunlar, psikolojik. İçi dar, içinde sıkıntı var, darlık var, huzur bulamıyor. Evinde her konfor var. Benim çocukluğumda çoğumuz evde bir hasır vardı muhtemelen. Veya dokuma bir kinim vardı böyle. Halı çok endirdi halı böyle. Ama huzur vardı muhtemelen. Huzur vardı. Şimdi halı üstüne halı, efendim kanepe, eskiden kanepe değişiyor, tül değişiyor, perde değişiyor. Her şey otomobil makineyle bağlandı ama ne var? Huzur yok muhtemelen böyle. Eve gelir, hanım darda, koca sıkıntıda, biri bir süre sonra on alınır, bir tartışma hemen böyle, bir kavga, evli oldu. Bir nevi kabir çukuruna dönüyor muhtemelen. Neden bunlar? Gönüllere paslandığı için. Gönül muhtemelen. Gönül günah kabul edemiyor günahlar, gönüller. Günah kabul edemiyor gönüller. Nasıl ki göze bir çöp düşsün, gönül kabul edemiyor. Göz ağrır, yaşarır, göze dışı döker, atma çalışır muhtemelen. İşte nefis muhasebeden sonra gerekiyor? Tevbi istiğfar edin, istiğfar. Estağfurullah azim ve tüb ileyh. Estağfurullah azim ve tüb ileyh. Bunu söylerken de Allah'ım günahı affetmeni istiyorum senden. Affet beni Rabbim ve sana dönüyorum artık Allah'ım. Yani ne emredersen bunu yapacağım. İcabından, çevreden kopma, arkadaştan kopma. Ne gerekiyorsa yere getirmesi gerekiyor bunlar. Eğer görüştüğü kimseler namazsızsa, dünya ehliyse ondan kopmak da gerekiyor muhteremler. Efendim onları çevireyim. Öncekinden bir çevir bakalım. Onu bir kuvvetlensin bakalım. Yani ağaç, hele bir köklensin ağaç. Ağaç köklensin bakalım bir, ondan sonra uğraşırsın muhtemelen. Ondan sonra da meaziden içtinap. Her türlü günahtan kaçınma, her türlü günahtan. Yani bundan ne olacak bu günahtan? Ne mi oluyor? Önce o günah küçük bile olsa yine gönderi küçük bir pas nokta oluyor böyle dünyada. Ya mahşerde yetenek konuşacak. öyle küçük günahlar var ki, küçük ama devam ediliyor, devamlı ediliyor, tekrarlanıyor devamlı günahlar, her biri yazılı ama dert olur, paylı altında dert olur. Kişi bakacak ki, dünya önemsemediği günahlar, hayat boyu bu, yaşam boyu bu. Binler, on binlerce işlemiş ona böyle, on binlerce. 10.000 tuğlaya koyarsan kare bir kare olur muhtemelen 10.000 tuğladan. Altı bir tuğla, önce bir tuğladan at gitsin, boş ver, yok. 10.000 tane tuğla dizleniyor, bir saray olur, kare olur muhtemelen. İşte demek ki amaçlıdır bu gecelerden. Girilenle muhtemelen. Kalbin pasını silme, kişinin kendine gelmesi. Kişi etrafına bakmalı, çevresine bakmalı, yani gidenlere bakmalı, gidenlere. Ne götürdü oraya? Ne götürdü oraya muhteremler? Bir hükümdar Orta Asya'da, Türk hükümdarı. Allah yolunda demiş, iyi olamış kendisi. Hastalanıyor, artık öleceğini anlıyor. Vasiyetini yapıyor, vasiyet. Yazılı yapıyor bunu. Ben öldüğüm zaman iki elimi tabut dışı çıkarılır, tabuttan dışı çıkarılır iki elimi. Çıplak avuçlarım açılsın beni diyor. Elinde tabutun olsun. Arkamdan diyor, paşalarım, askerlerim, işte hepsi gelen piyade gelsinler. Ondan sonra halk, en sonunda da ne kadar ben diye hazinelerim varsa diye şahsi malım mülküm, onlara da koyun taşınan malları arabalara, bunlarla beraber bir komik şey bilmeden götürürüz böyle diye. Tabi vasiyetin yerine getiriliyor, yere yerine getiriliyor, bir atıyor. En önde hükümdarın tabutu, tabi tabuta sırası yatırılıyor, iki avuç. Eli dışarıda iki avucu açık böyle, çıplak böyle. Arkadan bir arazimde askerler, tepsi, topuç, askeri sızmalar böyle. Kalk derken getiriyor. Buna bir anlam veremeyenler oluyor halk içinde tabii. Yine soruyorlar, bilenlere soruyorlar, danışıyorlar. Biri diyor ki, çıkıyor yüksek yere, ey cemaat, ey cemaat diyor. Bakın diyor, hükümdar bize diyor, son görevini yapıyor. Bize şunu demek istiyor hükümdarımız. Benim bu kadar paşalarım, askerlerim, komutanlarım varken, silahım, hukum, kurucum varken, bu da halk bana bağlıyken, bu da malım hüküm varken, o aleme iki avucum açık gidiyor, boş gidiyor. Hepsi yedek kalıyor muhtemelen. Öyle kişi var ki, efendim işte namaz kılmaya vakitim yok. Ölmeye var mı? Vaktim var değil mi? Benim vaktim var. Ah muhtemelen, ah muhtemelen. Daha ölmeden ne pişmanlık. Kişi ne yapacak? Ölüm hali geldi, gözden perde kalktı, yalvaracak. Rabbena ehhire ila ecelin karib. Ehhirna ila ecelin karib. Allah'ım ne olur bana bir zaman tanı, bir tevbe edeyim falan. İşte kişi muhtemelen. Kişi kabre girdi, eksi hatasını biliyor, günahları çoksa yandı, yandı muhtemelen. Ruh sıkılıyor böyle, vicdan da bir şeker. Kalbi sıkar bunu, kalbi sıkar. Nasıl bunu kalbi sıkıyor? Toprak göre mi geliyor? Yok yok muhtemelen. Kabire gelmiyor ama kabir sıkıyor, kabir sıkıyor burada. Dünyada insana ev sıkıyor bu arada, ev. Evi geniş, 200 metrekare şu bu, evi büyük, yani salonu büyük. Evde insan bir canı sıkıyor bazen böyle. İşim sıkıntı geliyor böyle, patlayacak böyle, sıkıyor böyle. Ne diyor, çok sıkılıyorum böyle diyor. Ev beni sıkıyor. Kendi dışı atıyor muhtemelen. Eyvah, duvarını sıkma muhtemelen böyle. Bak, ruh sıkılıyor, ruh. Ruh sıkılıyor. Ruh buna olmaya gidiyor muhtemelen böyle. İşte budur kabrata muhtemelen der, sıkma yönünden böyle. Kişinin kalbini sıkacak, ruh sıkacak, ruh böyle. Pişmanlık böyle, yedamet böyle, vicdan atabı böyle. Yandım canım bu şekilde böyle, yandım böyle. Ama iş işten yaşayamadık. Bizim evvel muhtemelenler davet ediyor, nereye? Cennete. Davet muhtemelen. Buyuruyor Semih'le, Vesari'u. At ediniz, koşuşun, yarışınız. Bak, bu yolda koşma gibi, koşma. Koşuşun velam veriyor. Sari'u, müsara, müfale babına geliyor. Yani beraber koşuşun böyle. Koşuşun böyle. İlla mağfiretin Rabbiküm, önce Rabbinizden mağfirete bakarız. İlla mağfiretin Rabbiküm. Önce Allah'tan mağfirete. Hemen cehennete girilemiyor, günahtan arınmayınca. Girse ne olur? Cehennete sıkılır. Günahına tam tevbe etmeyen bir insan, tam dönüş yapmayan bir insan emekli olur, eline para geçer, neyse bir şey olur da böyle. Hadi hacca gidelim bakalım hanımla beraber der muhtemelenler. Gider, Beytullah'ı görür, tavaf eder, havada çıkar ama orada sıkılır an böyle. Uf der, kalabalık der, hava sıcak der, terledin de ayağın bastılar der. Orada bir devamlı şikayet verir böyle. Kendi dışarı atar an böyle. Otele gitsin, yemeğini yesin, lüks otelde kalsın, çayına devlesin, soğuk şey içsin orada böyle. Bakın muhtemelenler. Allah'a tam dönüş yapmayan bir insan, günah arınmayan bir insan, Kabe'ye gitsin, Beytullah'a gitsin, Raz-ı Mutahar'a girsin ama yine sıkılır, daralır, sıkılır muhtemelen. Cennete girse yine sıkılır muhtemelen. Bu işi nedir? Sırat Köprüsü, son arınma yeri, son arınma yeri Sırat Köprüsü muhtemelen. Sırat Köprüsü böyle. Yani kişi dünyada tam tevbe edemedi, günahı bir tarafa götürdü. Taşını yıkıyor böyle. Kalbi azap çekti ama yine bitmedi günahları. Günah fazla gelir böyle. Mahşerde buram buram terdi yıllarca, 50 bin yıl terdi. Yandı, pişman oldu böyle. Çok günahların terini döktü. Yine arınamadı böyle. Son neresi? Sırat Köprüsü muhtemelen. Sırat Köprüsü böyle. Orada yanacak alev, günah yakacak muhtemelen. Ama kişi onu anlayacak günahı böyle. Anlayacak muhtemelen. Neye benzer bu? Kişinin bir dişi sürmüş, ağrıyor. Artefakta dişinden böyle. Çok ağrıyor böyle. Tatlı ise dokunuyor. Soğuk ise dokunuyor, gece uyku uyanıyor, bir de bunu şifreyi böyle muhtemelenler. Tabii o değil böyle. Otur dişin koltuğuna, aç ağzını, şu dişin şey şarkı bakan derken böyle. Zahmetli ama kişi ne yapıyor? O dişin arasından korumak için razı oluyor böyle. Dişini çektiriyor, bir de ağzı geçti, oh çekti muhtemelen. Hatta ameliyat. Bir insanın bir organının içinde bir derdi var, hastalığı var, çok sancı yapıyor ama. Dayanamıyor artık, ameliyat olması gerekiyor. Gidiyor muhtemelen değil mi? Kendi ayağına gidiyor böyle. O ameliyat masasına yatıyor, ışık altına yatıyor, hepsini göze alıyor. Neden? O dertten arınmak için ameliyat başarılı oldu, dertten kurtuldu. Ayağa kalktı, birkaç lira bakıyor, oh, rahat muhtemelen. Aynı hal yok, aynı durum, sıratta olacak, sıratta efendim. Kişi böyle yanacak ama günahların yandığını görecek, o da fark edecek bunu. Anlayacak muhtemelen. Yani arınıyor, yanıyor, ızdırap içerisinde, her yaptan ama bir tane seviniyor muhtemelen. Günahı arındı mı, şu günahların kökünü vardı muhtemelen der. Öfke, gazap, enaniyet, kin, kibir gibi böyle kökenli bunlar Bunlar yanıyor mu? Önemli davet ediyor. Ey kullarım, mela veriyor. Koşun, koşun vesaire. Önce af-ı mahve koşunuz ve cennetin ondan sonra cennete geliyor. Önce tevbe koşusu, sonra cennet koşusu var muhtemelenler. Aşama doğru böyle. Önce tevbe koşu, tevbe ince böyle. Tevbeye. İşte efendim, estağfurullah 10 kere de götürür mü? Sen de kişinin kendini fark eder muhtemelenler. Kişinin kendini fark eder. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'e bak. Allah'ın Resulü buyuruyor. Resulullah buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne buyuruyor? Ben de günde 70 defa tevbe de bıraktım. 70 defa. Hatta bir ayda 100 defa var. Tevbe de bıraktım. Peygamber muhtemelen. Peygamberlerin tevbesidir muhtemelen, evliyanın tevbeleri. Kalbe gelen bazı perdeler gelir, kalplere bazı perdeler gelir böyle. Bir kopukluk oluyor böyle feyizler bir şeyden. Onlara bunu tevbeler ediyor. Tevbe etti mi, tevbe rüzgarıyla o rüzgar perdeyi açar, kişi başlar muhtemelen. Evliya mesela tevbe eder, bakar ki kalbe perdeler geldi, ilhamlar gelmiyor kalbine. Kalbi tatfiyiz olmuyor ibadetten. Eğer bir gönül dünyanın anılsa günahından ibadetten zevk alır, zevk alır. İbadetten tat olur böylece. Camiye gelirken böyle hoş, rahat, rahat gelir böyle. Nasıl gelir camiye gelirken ama? Böyle konuşa konuşa güle güle değil muhtemelen. Sigara çekeceği değil böyle. Nereye getirin fark bilincinde olur böyle. Allah yolunda Allah emret namazı kılacak böyle. Eğer insan namazını bilerek kılabilirse, namazdan tat alırsa, fiil alırsa, o gönül elhamdülillah muhteremler aslına dönmüştür, duasına dönmüştür. Oruçtan, zikirden, Kur'an'dan, sohbetlerden, her türlü manevi hallerden kişi bir tat alabiliyorsa, fiil alabiliyorsa, böyle ruhsat alabiliyorsa, ruhsal sıkıntı muhteremler en büyük felaket ruhsal sıkıntı böyle. Kişi artık candan bedenden götürür ruhsal sıkıntı. Ruh sıkıntı mı? Kişi candan bezer artık. İntihar gidebilir artık bir şeyler böyle. Ruhsal zevk, bu da en büyük zevk muhteremler. Yani ruhsal zevki buldu mu, dünya biter muhteremler. Biter muhteremler. Hadi Züleyha muhteremler, Mısır'da. Yusuf Aleyhisselam'ın kölesiydi. Çok öz vereceğim buradan böyle. Sonunda Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu sonra kavuştu böyle. Gece, akşamdan sonra bir araya geldiler. Sofra kurulu yemek yiyorlar böyle. Züleyha yıllarca yandı Yusuf diye böyle. Yandı muhterem böyle. Yusuf diye yandı. Sonra o bize kavuşuyor şimdi. Akşam sofra kuruldu, baş başa yemek yiyorlar. Artık Züleyha için en son zirve o dünyadaki zevklerin başı böyle. Yusuf'una kavuşuyor bize. O kadar sevinçli böyle. Yusuf Aleyhisselam başladı sohbet yapmaya onunla. Malum sohbet. İman gerçekleri böyle. Allah'ın marifetullah derler. Mevla'nın varlığı, birliği böyle. Şu evrensel denge, düzen, Mevla'nın kudreti, gücü. Bir peygamber tabi diliyle sohbet edince, Züleyha birdenbire değişti muhteremler. Gönlü Yusuf'tan kaydı, Allah'a kaydı gönlüşlerine böyle. Yusuf böyle küçülü gönlünden nokta gibi kaldı, Yusuf küçük kaldı, Züleyha'nın gönlüne Allah aşkı geldi. Marifetullah geldi muhtar. Arifat'tan oldu bir kendisi böyle. Öyle bir hal oldu. Birisi olmuş. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, bak Züleyha şu vakit olmuş. Yatalım mı artık? Züleyha şimdi kendine geldi. Ulan yapmak mı? Nefsane bir zevk. Nefsane bir zevk. Ama Allah demek ruhsal bir zevk. Onu çok geçti ama. Yani canında Allah demek istiyor. Yalnız kalmak istiyor canında böyle. O hali yaşadığı anda, bulduğu makam verdiği anda böyle. Dedi ki, Yusuf, senin benim bir ricam var. Hayrola, ne olur bana izin ver bu akşam. Ben bu akşam seninle beraber yatmayayım. Seni odan ayırayım. Ben ayrı kalayım bu akşam, olmaz mı? Neden Züleyha? Hani bana açıktın ya. Bu işi bekliyordun. Yusuf, Yusuf. Ben Allah'ı bilmiyormuşum. Allah'tan ben gafilmişim. Bu işi Allah'ı bildim. Benim Rabbim Allah bir. Bir onun, egemenlik onun. Rabbim bildim, gönlüm Allah dayanıyor. İzin ver, bu iş Allah'a dayanıyor. Muhtemelen ruhsal olacak muhtemelen. Bu da neye bağlı? Gönlü günahı arınmasına bağlı muhtemelen. Ve cennetin Mevla diyor, koşun bakalım cennete koşun. Cennete koşun şimdi, yani koşusun. Ne var cennet koşusunda? Günah yok. Karan yok, hep Allah'ın iyi kulları o yolda. O muhtemelen. Cihat var, namaz var, oruç var, Kur'an var, zikrullah var, İslam'ın tebliğ var. Hep Allah'ın şerşi Allah var bu yolda. Koşu bu şekilde koşu böyle. Peki herkes cihate girse, cihate alır bu insanları. Öyle buyuruyor. Aldı semavati vel ardı. Cennetin arzı genişliğine kadar genişliği semalar, yedi kat gökler ve yer kadar. Yedi kat gökler, ne kadar galaksi varsa, en küçük galaksi Samanyolu, çapı 100.000 ışık yılı. Bu kadar bak gökten mutlulanlar, cennetin bu nedir? Genişliği, bu kadar geniş mutlulanlar cennetler. Öyle koşun böyle böyle. Üiddet lil müttekîn. Üiddet, cennet hazırlandı. Hazır cennet şu anda, hazır. Hazır. Kim ama? Lil müttekîn, müttekî kullara. Herkese yok. Mümin olabilir ama müttekî değilse hemen giremez. Allah yanması gerekiyor. Kim müttekî? Tekva sahibi, Allah'tan korkanlar, İslam'ı yaşayanlar böyle, İslam'ın kurulunu araştıranlar böyle, günahı haram araştıranlar, bidattan kaçınanlar, günahdan kaçınanlar, hatır için günaha girmeyenler muhtemelenler. Yani hatır için günaha girmeyenler muhtemelenler. Peki ne var cennete muhteremler? İnsan nasip olur da gireriz oraya işte muhteremler. Rabb'in nasip hep beraber olsak orada muhteremler. Orada işte olsak böyle. Orada artık zaman bol muhteremler. Cennette muhteremler. Yani zaman bol. Oturum orada işte. Oturup 1000 sene konuş, sohbet muhteremler. Cennette muhteremler. Önce ne var cennete muhteremler? İnsan ne istiyorsa o var. Cennette muhteremler. Yani Allah bir insanı ona göre yapmış. Mesela ördek yavrusu yumurtadan çıkar, ne ister? Nedir o asli vatanı? Sudan batak. Ördek yavrusunu kümese kaparsan, bahçeye yeşilde koysan da tatlı olmaz hayvan böyle. Olmaz. Onun yaratıcı fıtratı nedir? Bataklar sular, göl. Bir ördek yavrusu böyle. Hatta annesi olmasa bile bazen olabilir böyle, öyle yumurtası tavuğun altına konuyor muhtemelen böyle. Oradan çıktı mı, tavuk pirinçler sudan korkarlar, girerler. Dayım çıkmış yumurtadan, hemen suya dalmıştır. Koyun kuzu, ne bu asil vatanları? Çayırlar, çivanlar muhtemelen böyle. Eğer kafasına küçük bir ahura koyunu, ne kadar sana yem de versen de hayvan yine tatminsizdir muhtemelenler. Hayvan mutlu değil de genel böyle. Ruhsal hayvan sıkıntı da genel böyle. Hayvanı saldım böyle şey çayırı, çimenlere böyle. Hayvan bir oradan alır böyle, altlarına böyle. Yapar böyle şey. İnsan nedir fıtratı? Cennet. Kişi hayal kurar böyle. Ev yok, kağıda oturuyor böyle. Aa benim olsa. Ne olacak? Çok mutlu olacak. Vallahi yalan, billahi yalan muhtemelen. Yok. Alır ev böyle. Nasip olur böyle şey. Allah'ım mutlu oldun mu? Eşyalar eski bunlar da, yeni eşyayı göre aşağı alabilsek baştan. Günümüzde kredi mi ediyorlar böyle, şunlar bunlar çekler, şunlar bunlar kredi kartları. Hep materyalizmin bunda tuzakları muhteremler. Eşya da alır, konforlu şunlara bunlar, renk hepsi güzel, mutlu mu ne de? Muhteremler. Neden? Ruh ne istiyor? Cennet diyor, cennet diyor muhteremler, cennet. Ne var cennette muhteremler? Önce ölüm yok. Ölümsüz, ebedi bir hayat yaşar, ebedi. Ölümsüz. Dünyada imkan var mı buna? Yok. Sonra insan ne istiyor? Hep insan genç olsa, yaşlanmasa, insan bunu istiyor. Ya da aynı yaşta genç herkes, 30 yaşında. Herkes. İnsan ne istiyor da? Sağlık, sıhhat böyle. Baş ağrımasın, göz ağrımasın, dişi ağrımasın, bebeği ağrımasın, kalbi sıkıştırmasın, şu bu ayağı ağrımasın, şu bu olmasın. Ama oluyor dünyada. Cennette devamlı sağlık, sıhhat materyalleri. Hep bütün organları tam çalışıyor. Devamlı sağlık, sıhhat, devamlı bu şekilde. Devamlı genç, ölüm diye bir şey yok. Bir de cennette zaman dilim yok, zaman yok. Orada gece olmadığı için cennette, ne var cennette? İşte yarın, dün, hafta yok cennette muhtemelen böyle. Cennetin ışığı kendisinden, nuru kendisinden cennetin. Cennette her şey nur muhtemelen böyle. Her şey kendinden cennette, ışığı cennet alır böyle. İnsanların dünyada bir isteği var muhtemelen, insanların dünyada muhtemelenler. Ne için insanlar bu dünyada bir de uçmak istiyorlar böyle. Kişi bakıyor böyle mesela, çıkıyor kırlara, mırlara falan çıkıyor, bakıyor. Bir kuş böyle pır diyor, ağaçın üzerine uçup gidiyor, deriyi açıp gidiyor, tepe anlamaya gidiyor bir şey böyle. İnsan bakıyor, uçsam ama uçamıyor. Dünyada ilk uçan adam Türk muhtemelen, Müslüman muhtemelen. Hezarfen, Ahmet Çelebi derler de. Hezarfen, hezar farsça bin anlamına göre, farsça bin. Yani bin tane fenli bilen bir kimse o dönemde böyle. Çocuk anlığa geliyor, o da Ahmet Çelebi böyle. Bu kafana takmış, 4. Murat zamanında, 1600 yıllarında yani böyle. Kafamı takmış, uçmak için böyle. Uçan derken. Bunlara biri bu deneyi yapmış ama zavallı ölümü düşmüşlerdi bu dönemde. Uçanmış böyle işte. Bu onu da inceliyor. Atası inceliyor, sonra kuşlar inceliyor böyle böyle. Hızlı giden kuşlar, gerçekten kuşların kanat yapıları. Sonra kuşun ağırlığı ona göre kanadını büyüklüyor. Yani bedenle orantılı olarak böyle. Yani kuşun kaç yere gelebilir, kanadına kadar genişliyor böyle. Kemre oranı ayrılıyor bunlara böyle. Bir de kuşların boğazdan geçiş zamanını inceliyor böyle. Hangi zamanın hangi tarafa gidiyor kuşlar böyle, havanın esintisini, bunu hepsini inceliyor son noktasına kadar. Sonra kanat yapma karar veriyor. Düşünüyor, ibretten şunu yapayım derken, bu tabi çeşiyor lazım bunlara. İnceliyor, araştırıyor, en hafif, en sağlam kartal kanadını görüyor. En hafif ve sağlam kartal kanadını görüyor. Bunu görüyor, topluyor kartal kanatlarını. Bunlar birbirine yapıştırıyor, kuvvete yapışkanlar bunları, büyük, kendini taşıma gücüne kadar bedenini bu oranla iki tane kanat yaptırıyor, sınırlarına bağlı bir şekilde ilan ediyor böyle. Şanca göre diyor, Galata Kulesi'nden diyor, uçacağım ben diyor, boğazı açacağım, üstüne içeceğim diyor, üstüne içeceğim. Padişah da, Murat Muhtemelen'den, çok sert başladı böyle bu böyle, o dahi böyle, bunu görmeye geliyor, halk bütün yığılır böyle yollara da. Şimdi gördük kapısını üstüne çekiyor. Elimizde bir bakıyor falan böyle görünce herkesin gözü orada böyle. Herkesin gözü orada. Birden böyle resmen çekiyor, ötekinin boşta. Herkesin kapıyor böyle, korkarken böyle. Başlık altına çıkmaya uçuyor. Uçuyor. Denizden, boğaz üzerinden üstlere gidiyor. Oraya iniyor muhteremler. Doğancıların meydanı denilmiş adamına bir mümkün var mı? Oraya konuyor bir şey böyle. Yani insanlar dünyada uçmak istiyorlar muhteremler, uçmak böyle böyle. Cennette o da var muhteremler, uçmak da var cennette. Cennette her şey doğal. Yemek yapma yok muhteremler. Bulaşık yok, tencere yok, tabak yok, çatal kaşık yok. Hiçbir şey gerekmiyor böyle. Evim doğal böyle. Altın, gümüşü, zümrütten böyle, göz kamaştıran bir ev böyle. 70 kat. Üzeri taras, üzerinde ağaçlar. Tuğbadan ağaçtan dalları. Akarsular, meyveler, cihazda kuş olacaktım, kuş mu diyeceğim ben böyle. Yani kuşları çok yakışıklı böyle, rengarenk. Hem Allah zikrediyor ama, açık, zif şekilde böyle. Kimi ya Rahman, ya Rahman, kimi ya Rahim, ya Hay, ya Kayyum böyle. Allah zikrediyor muhterem böyle. Yani evlilik var muhteremde orada. Herkese eşi olacak, erkeğin kadını. Tam mutluluk cennette muhterem böyle. Hava değişmiyor, hava bulutlanmıyor, gerilim olmuyor. Elektrikli bulutlar gelmiyor yani, insana gelmiyorlar muhterem. Sıkıntı gelmiyor böyle. Hava açık, güneş yok ama böyle. Cennetin kendi nuru bu. Güneş yok havada. Güneş olsa havada, havaya bakamazsın yine böyle. Güneşten geri kaçarsın böyle. Yok böyle böyle. İstersen yürüyeceksin, git uç cennete. İstersen otur, yatsan divanla, yanara git böyle. Cennette çarşı yok, pazar yok, devlet yok, ordu yok, polis yok, mahkeme yok. Ama herkes kardeş, çünkü günah, arınmış günahından, herkes temiz gönüllü muhtemelen böyle, herkesin eşi var. Tabii çoğu kişiden bulan buluyor, ebeveyni bulan buluyor böylece. Bir araya geliyorlar, sohbetler, tatlı sohbetler, evliya sohbetleri, ulema sohbetleri, peygamber sohbetleri, mahallenin zevkten, mahallenin sohbetler, ne muhtemelen bir şey böyle. İşte böyle bizi ve davet edin muhteremin cennetine. Hazreti Bekir buyuruyor muhteremler. Neyse yapayım, hadis uzun biraz böyle. Recep ayının ilk cuma gecesi. Bu gece. Melekler yere iniyorlar. Kabe'ye giriyorlar muhteremler. Melekler. Kabe'ye giriyorlar. Kabe'ye tavaf ediyorlar. Allah tesbih ediyorlar melekler. Rab bundan soracak. Ey meleklerim, istemeden ne istemeyeyim sizlere? Diyecekler, ya Rabbi, bu geceyi kim ya derse, onu affet bağışlayacak muhtemelen böyle. Yani meleklere ortak olmak gerekir muhtemelen böyle. Geceyi ihya etmek geceyi. En büyük ihya nedir? Sevabı, canı vermek zaman muhtemelen böyle. Yani dünya hayatının en tatlı anları camide geçen o vakit. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e soruyor. Ya Cebrail kardeşim, eğer sen insan olsaydın, dünyada yaşasaydın ne yapardın? Yani vaktini harcadın. Diyor ki, ya Muhammed diyor, kardeşim Muhammed diyor. Zorunluluk kalmayınca diyor, dışarı çıkmazdım. Her vaktini camiye geçirdim. Camiye geçirdim. Yani bir insan camide oturursa, hiçbir şey okumasa bile yine sevap olmasa. Tabi sohbetin sevabı başka, konu sevabı başka muhteremler, namazın sevabı başka. Yani en mübarek şey nedir muhteremler? Camiye geçen vakit ömrümüzden beri. En değerli vakit bu da cami. Tevbe eden bir insan muhteremler, tam tevbe ederse günahda arınır mı? Arınır muhteremler. Aradır. Sahabeler, Eshab-ı Kiram derler. Nasıl değil mi onlar böyle? Mekke döneminde bilhassa böyle. Müşrikler, müşrik. Allah'a şirk koşan, puta tapınanlar. Şarap içenler, fuhuş yapanlar böyle. Zulüm edenler, insanı kaçırıp satınlar, köle olarak satınlar böyle. Hatta öksün, dirilir, gömenler muhtemelen böyle. Öyle insanlar böyle. Ama İslam'a geldiği gibi temizin arındı bunlar muhtemelen böyle. Biraz da Ömer anlattı muhtemelen. Ömer anlattı muhtemelen. Hastalar iki tane sahabeye ben şahsen çok gıptayım iki sahabeyim. Hepsi sevim elhamdülillah. Yani her biri bir yıldız muhtemelen sahabeler böyle. Her birinin farklı güzelim, her bir sahabenin böyle. Yani iki sahabeye gıpta edeyim, emrineyim onlara. Onlar. Kim bunlar? Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk. Neden Peygamber'in yanındalar? Aynı kabirde muhtemelen. Aynı yerde muhtemelen. İkisi beraber muhtemelen. Dünyada beraberdiler, ayrılmadılar. Yine beraberler muhtemelen. Hazreti Ömer Hazretleri Peygamber'i kesmeye gidiyorlar, kılıç aldı böyle. Peygamber düşmanıydı böyle. Ebuşun adamı. Ama elhamdülillah muhtemelen, tabi girmeyeceğim konuya şimdi. Rabbim gönlünü döndürdü yolda muhtemelen böyle. İşte kız kardeşine gitti Fatıma'ya. Yeni Zeyd'e falan derken böylece. Orada da yeni gelmişti daha suresi. Okuyorlarmış böyle. Onu böyle aldı bakınca demek gönlü değişti muhtemelen. Ben de Müslüman olacağım dedi muhtemelen. Yani Peygamberimizi Peygamber'in suikast niyetiyle Peygamber'e ben yani baştan keseceğim, getireceğim diye böyle. Yani kendine getirecek yani, o şey getirdim böyle. Ödül adamlar, ödül çok ödül konu böyle. 10 deve, 20 deve, şüphe ödül konu bu şekilde. Hemen sen bir şey yaparsın dediler böyle, müşrikler böyle. Hızla bir gitti böyle, heybete gitti böyle. Peygamber'i öldürme kastıyla gitti böyle. Ama o insan gönlümden döndü. Hazreti Abbak oradaydı böyle. Ya Ömer gelse getirir Resulullah dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi tabi. Cebrail Aleyhisselam'a gitti Peygamber geldi. Peygamber. Ya Resulallah. Ömer şimdi buraya geliyor musun olacak? Melekler seviyorlar bir melekler. Göte melekler birbirine tebrik ediyor melekler. Birbirine melekler. Ömer Müslüman olacak. Ömer Müslüman oluyor. Bak muhtemelen. İslam'da bir millet olur İslam'da. Ona İslam dönüşü oldu. Dediğini yapar. Otorite. Kılıcı kuvveti muhtemelen böyle. Gözünü şeye kırpmıyor insan böyle böyle. Ağır olan bir kimseye de vereceğim. Derken sabah tabi yanında Erkan evine geldi muhtemelenler. Orada bundan tabi sahabeler var. Onlar bilmiyor şimdi işini böyle. Baktı bir Ömer geliyor. Bu iğnete gelmez yani böyle. Orada bir önlü olma kalkışıyorlar. Cebrail Aleyhisselam geldi ama. Haber verdi muhtemelen. Ne biliyorum. Oturalım. Sonra bakayım böyle. Hasanlar odaya kapıyı açıp bir girirdi. Karşı Resulullah'a. Aleyhisselam'ı görünce muhtemelenler. Sanki ilk defa görüyormuş gibi oldu. Her zaman görüyor Mekke'de böyle. Her zaman görüyor. Ama o anda o iman gözüyle baktığı için o anda sanki ilk defa görüyor gibi oldu böyle. Peygamberimizin hakikatini gördü. Nur-u Muhammed'i gördü muhtemelen. Sırf nurdu peygamberimizin böyle. Sırf nur böyle. Parlayan bir nur böyle. Onu gördü. Ayaklarının dermanı kesildi muhtemelen. Dizinin dermanı kesildi. Artık yüreğim böyle. Böyle salın başına böyle şey. İki sahabe koluna girdiler. Otopiye önünde ya Muhammed, ya Muhammed söyledi. Ben Müslüman olacağım. Ben Müslüman olacağım böyle. Dayanayım bir çabuk. Yandım okumaya baktı. Yani İslam tatlı olmazsa, onlar Müslüman olmazsa ki müşrik beklemiş kalmıyor. İslam tadı olmazsa ne var bak. Bir Ömer bak. Peygamberimiz uzat elini. Ya Ömer ver bak elini. Senden. Ömer kul, şöyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu tam muhtemelen Peygamber'in Seyyid-i Aleyhisselam Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam da orada. O da Seyyid-i Aleyhisselam. Hasemel Seyyid'de orada onun sahabeler söylediler. Bir kelime şehadet ama gönülleri yandı yandı. Allah diye yandı. Hasan'a yandı yandı cezve geldi. Allah diye çıldırıyor zaten. Allah diye yanacak çıldırıyor bu şey böyle. Ağlama başladı böyle. Genelde bu olur muhtemelen böyle. İlk tevbeli kişi de tam tevbe etti mi sadakatle? Bir an tevbe etti mi? Ağlama muhtemelen böyle. İlk gözyaşı gelir orada. Gözyaşı ağlama gelir böyle. O gözyaşı var ya, o satılıyor muhtemelen. O boşa gitmiyor sanırım. Yani cehennem ateşi söndürüyor ortalıkta. Hastalar tabii artık cehenneme vermiyor, yanıyor böyle. Peygamber Aleyhisselam tıvazı bir gösteriyor. Ya Ömer üzgün, Ömer sakin ol. Ömer sakin ol derken böyle. Kendine bir geldi şöyle bir baktı ki Allah Allah başka dünyada, başka bir alemde. Ne güzel bir alem böyle. Kuş gibi hafif. Kuş gibi hafif böyle. Ha, gerçeğimi kalkmış ondan. Kuş vahfi böyle, ruhsal feyizlik böyle ve soğudu. Ya Resulallah, kaç kişiyiz? Ömer, sen ve 40 oldu dedi, 40 Müslüman. Ya Resulallah, o zaman durmayalım burada, gidelim. Kabe orada, açık namaz kılalım orada. O yüzden de gezeyim muhtemelen. Bir gidelim bakalım ben de. Hasan Ömer kalktı, Peygamber kalktı tabii. Hasta, rasamsız oldu böyle. Diğer sahabeler geliyorlar. Şimdi diğer yanda da Ebu Cehil de Kabe'nin yanında bekliyor. Neyi bekliyor? Ömer Mektir dediğini yapar. Her şey güzel olur böylece. Mutlaka dedi Ebu Cehil şimdi diyor yanındakilerine. Bakın bekleyin. Şimdi Ömer Muhammed'in başına getirir böyle böyle. Bir gücü koydular böyle. Ömer gördün bize müjde ver bakalım bize böyle. Bir göğüs çıkar yüksek bir yere. Ebu Cehil oturuyorlar Kabe'nin yanında. O arzda boş yer. Müjde geldi. Ya Ebu Cehil müjde. Ömer'e geliyor. Nasıl geliyor? Muhammed'e İslam'ın hepsini getiriyor bunlara buraya. Öbürler sevindiler. Ebu Cehil cin fikri bu tarafından. Şeytan ona mı ilham ediyor? Mesle ve şeytan bu şekilde. Bunda bir iş var böyle. O Muhammed buna teslim olmaz. Her yanındakiler, Hazreti Ali genç, Hazreti Hamza amcası hem de ama çok kılıç savaşında biliyor böyle. Diğer sahabeler, Hazreti Bekir de orada böyle. Ölür, bunu teslim etmez ona. Bunda bir şey var. İlk İslam'ın yürüyüşü böyle, sesli yürüyüş böyle İslam böyle. Geliyorlar, Peygamber önde, Hazreti bir arkadan gelir, Ömer gelir böyle. Yaklaşınca artık o camı, Ebu Cehil'in şeyini camı yaklaşınca Hazreti Ömer Ömer'i tutuyor, Ömer'i tutuyor. Öne geçti, önüne gidiyor ama değil mi böyle? Ebu Cehil baktı ki, işte bir şey bu işte bakalım. Ömer ne oldu? Seni mi kandırdı bu dedi böyle. Ne dedi? Allah bir Celle-Celaluhu derdi. Kendi getirdi. Bundan sonra kim dedi yan baksın Muhammed'e karşı bile kılıç var. Aziz cemaatimiz, bir insan dönüş yaptı mı, dönüş yaptı muhteremler, ama dönüşü tam yaparsa, inanarak böyle, azim ederek, artık günaha döner, tekrar dönme şartıyla, namazı bırakmama şartıyla, İnsan tam gönülden böyle tevbe-i sıva ederse, ya Rabbim Allah der Celle Celaluhu, Allah'ın yeter derse bana derdi. Hadi getir Allah'ın terebi der. Kabre gördüğümüz zaman değil mi ne oldu ya? Kabre gördüğümüz zaman. Kolay mı oraya girmek kabre muhtemelen değil mi muhtemelen? O kefeni giymek ya. Kişi ölmüyor ki, ölmüyor böyle. Ölmüyor. Yani biz ayağını kesilmiyor, ayağını sarmışlar kefene. Beden ona benziyor. Ölümsür bu şekilde, kefene giyinmiş, gülsüz serpilmiş, hamutu koymuş secciyelerine kabre konuyor. Biraz sonra ne oluyor? Kimse kalmıyor muhtemelen, kimse kalmıyor. Hatta çok kişi acele ediyor bile böyle. Yani biraz okuma falan biraz böyle, uzunca bir şey olsa sıkılır bir şekilde böyle. Kendi sağdan bakıyor böyle. Sağdan herkese bakıyor, geç kalacağım diye böyle. Ama çabuk gömülsün de, ne olsa olsun. Son bu muhtemelen, Allah aşkına. Bu muhtemelen son bir şey. Ancak çok canlı olanları, onların içi yanar tabii, onu acele etmezler böyle. Ama diğerleri, o dostları, dünya dostları, cenaze gelmesi olmaz, gelmişler. Hatta bu mübarek kişi mezara gömülüyor derler. O andaki onun korkusu, endişesi, pişmanlığı, nedameti, kendini kınaması böyle, yanması böylece. Sonra kabrını görüyor. Yılanın var, çiyanın var muhtemelen böyle, ateşin var böyle, nasıl bir yer böyle, kabrını görüyorlar böyle. Kişi anında çılgın bir durumda, namet dünya dostu oturuyorlar, hele havada güzelse, öbek öbek, vurup vurup konuşuyorlar bu kenarda. O da gömülürken, ya nasıl bakayım, iyi misin? Çoğu da görüşemedik, şunlar bu nasıl böyle? Sonra muhtemelen böyle. Hele İstanbul'a veriyorsun, alkış yapıyoruz, alkış veriyor. Kişi kabine girdi muhtemelen, herkes dağıldı böyle. Ne kaldı? Allah huzurunda bir Allah var kul muhtemelen. Bak, kulun bir Allah'ı var, Rabbi var. Başı yanmıyor. Hedefler. Herkes dönüyor. Bu az cemaatimiz inşallah bu gecenin fiilinden yaralanarak tevbe eder muhtemelen. Eve gittiğimiz zaman inşallah bir ama iki rekat tevbe namazı kalır muhtemelen. Oturalım ve bir nebis muhasebesi yapalım önce. Nebis muhasebesi yapalım. Sonra inşallah hesabı azim derken böyle işte yavaş yavaş kanan tevbe edelim, azim olalım derler. Rabbim inşallah bu mübarek geceyi hepiniz İslam halinde hayırlı bereket etsin inşallah. Bir de tabi Fatiha.